प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं वकल्मषं। कहते कि देखो ब्रह्मभूतं वकल्मषं प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमं एनं योगिनं। यह जो योगी है कैसा है? प्रशांत है मन जिसका, ऐसा है। पूर्व के साथ श्लोक में कहा गया था कि वशम नयेत, जब यह समस्त इंद्रियों को वश में ले लेता है तब उसका मन शांत होता है। जब मन को मसाला बाहर से मिलते रहता है ना, तभी तो संकल्प विकल्प करते रहता है वो। यदि मन को बाहर से माल टाल ना मिले तो शांत रहेगा। जैसे महात्मा होते हैं, पैसा है तो खर्च करते रहेंगे, कुछ न कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है तो क्या करेगा? प्रशांत मनसम चुपचाप बैठेगा। खाली हो जाए हाथ तो चुप बैठेंगे, जब आ जाए माल फिर लग जाएंगे। ऐसे मन का हाल है। बाहर जब पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों के माल टाल मिल रहा है तो संकल्प विकल्प चक्कर पड़ा रहेगा, और नहीं है वश में आ गए सारी इंद्रियां तो अपने आप मन शांत हो जाता है। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम। वह योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, निर्दिशे सुख को प्राप्त उपैति मने उपगच्छति प्राप्नोति, उत्तमम निर्दिशयम सुखम प्राप्नोति। शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश का कारण रजगुण है, जिसका ऐसा वह हो जाता है, नष्ट हो गया मोहादि क्लेश का कारण रजगुण जिसका। ब्रह्म भूतम जीवन मुक्तम, ब्रह्म सर्वम ऐसा उसका निश्चय हो चुका है, जैसे ब्रह्मभूत है। अकल्मषम धर्म अधर्म आदि से रहित है वो, ऐसा व्यक्ति युंजन एवं सदात्मा से अन्वय होगा। सुखम अष्टोत्त है उत्तमम सुखम उपैति, यहां भी क्रियापत्व है ही है। नकल कर करके भी वह वैसे हो जाता है ना, पहला आप ब्रह्म है ना, अपने में ब्रह्म ऐसे सोचते सोचते वो ब्रह्म हो जाएगा। भैंसो हम से ब्रह्म हम जैसे, या पवन ट्रक का दृष्टांत आता है भागवत में, नकली कृष्ण बनता था वो, अपने आप को तो मैं असली हूं, और जो द्वारका में वो नकली है बोलता था। जो द्वारका में है वो नकली है और जब मैं असली हूं। दिन भर चार घंटा लगता था उसको, सवेरे सवेरे उठ के जो है पूरा रंग बनाना पड़ेगा, गोरा था वो, कृष्ण तो गोरा है ही नहीं, श्यावला है, अपने को श्यावला रंग बनाना है, बाल उसके लंबे लंबे घुंघराले बनाना पड़ता था, जैसे आजकल होते हैं क्या बोलते हैं वो ब्यूटी पार्लर, नहीं जहां बालों को घुंघराले में जाते, मनुष्यों के होते हैं मेंस पार्लर भी है, उसको घुंघराले बना दिया, उसको भगवान कृष्ण के बाल घुंघराले थे, अब वो बनवाता था बैठ करके, रंग चढ़ाता था, सब वैसे सब पूरा वैसे बनाता था पूरा वेशभूषा। और ऐसा सामर्थ्य था, अब उसे मालूम होता था वहां भगवान कृष्ण कौन सी रंग के धोती पहना, वही रंग का धोती पहन लेता था उसने। जिस दिन तो आमने सामने कोई पहचान नहीं पड़ दी असली की, वो ना असली है, कौन असली है पहचान नहीं पाया, लोग नहीं पहचान पाए, भगवान तो जानते ही है सामने ये नकली है, और खत्म कर दिया उसका, अपने में लय कर लिया। लेकिन नकली कृष्ण में अंत में असली कृष्ण को प्राप्त किया कि नहीं किया? वैसे कभी कभी भले हम लोग कहते ढोंग कर रहा है, ढोंग का ध्यान का ढोंग कर रहा है, अरे करने दो, वो ढोंग करते करते असली में पहुंच जाएगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। एक जन ढोंग करेगा, दो जन ढोंग करेगा, कितने जन ढोंग करेगा? कभी कभी भगवान की भी दया, अगर ढोंग कर रहा है ये इतना तो बैठता है, चलो इसके मन को थोड़ी देर शांत कर ले, भगवान की कोई दया आ जाएगी, ढोंगी को देख देख करके उसके मन को शांत कर देंगे। इसे नकली वस्तु भी अंत में असली में पहुंच जाता है, उसी पर यहां पर भी है। पौंड्रक जैसा कृष्ण बन गया, वैसे आप ये अब्रह्म है, ब्रह्म ध्यान करो मैं ब्रह्म हूं करके, अज्ञान है, अविद्या है, सब सही थी बैठो, अहंकार सही थी बैठो, कोई बात नहीं, तो भी अंत में आप ब्रह्म हो ही जाओगे। जब ब्रह्म भूतम अकल्मषम भाष्कर प्रशांतम मनसम, प्रशांतम मनो यस सब प्रशांत मना, तम प्रशांत मनसम, प्रशांत है मन जिसका, प्रशांत मनस मना तम प्रशांत मनसम। मना तो वृत्ति और अभाव सर्वभूत सुख आविर्भाव से स्वापाद प्रसिद्धि ज्योति तुम ही शब्द हीनम में ही आया ना, उस पर आंतरिकार कह रहे हैं मन और उसके वृत्तियों के अभाव होने पर स्वर्ग सुख का आविर्भाव सुषुप्ति में तो होता है। उस सुषुप्ति कालीन वह आनंदानुभूति को प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए ही शब्द किया। अरे ये सुख तो प्रसिद्ध है ही जो निद्रा काल में है, उसी चीज को अब जागृत न लो करना, यसे हम जागृति सही है, बस इतना अंतर है। मोहाय क्लेश परिबंध योगिनी यथोक्त सुख अप्राप्ति में आशंक्य मनोविलयम उपेत्य परिहरति शांति। वो कह सकता है मोहादि क्लेश जो प्रतिबंध है वो योगियों में भी तो हो सकता है, अरे यथोक्त सुख उसे प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसा कोई आशंका करे, तब सिद्धांति ने कहा कि नहीं नहीं प्रशांत मनसम विलय है, उसका मन विलय हो तस्या समुदायी विलक्षणत्व आहा, इसलिए वह आम आदमी से विलक्षण है इस बात को बताने के लिए वहां पर कह दिया है योगी नाम कह दिया, साधारण नहीं है योगी है। सुखम उत्तमम निर्दिशम उपैति, निर्दिशम सुख उत्तमम कार्य कर दिया, निर्दिशम सुखम निर्दिश सुख को वह उपैति उपगच्छति प्राप्नोति अनुभवति, क्यों अनुभव कर जाएगा ऐसे वो ऐसे कैसे क्या मन शांत हो गया अनुभव कर लेगा क्या, तब कहते नहीं नहीं साथ साथ शांत रजसम। कारण क्या है, मन शांत है मूर्छित होकर के शांत हो जाए सुषुप्ति में भी शांत हो जाता है उससे नहीं होगा, लेकिन तब वो जब शांत हो रखा है सुषुप्ति काल में या मूर्छादि काल में अपने रजगुण को लिए हुए शांत रहता, रजगुण रहित होकर शांत हो जाना वह समाधि में ही होता है। इसे शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम इत्यर्थ, जिसका क्लेश जो मोहादि के कारणीभूता, मोहादि क्या है वो क्लेशात्मक क्लेश का पंच क्लेशा क्लिष्टा क्लिष्टा योग सूत्रकार ने कहा है, वो जो पंच क्लेश मोहादि रूपा क्लेश है जो कि कैसे है वो रजगुण का कार्य है, ऐसा वैसा नष्ट हो चुके हैं जिसका प्रक्षीणा इत्यर्थ, अतएव वह ब्रह्मभूतम ब्रह्मभूत है। ब्रह्म भाव को कुछ देर के लिए प्राप्त करके जीवन मुक्त भले हो जाएगा, लेकिन उसके धर्माधर्म आदि के कारण से दोबारा वो आ जाएगा संसार में, कहते नहीं नहीं अकल्मषम भाष्कर से ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम ब्रह्मैव सर्वमित्यं निश्चयवन्तम, ब्रह्म ही सब कुछ, पट ही ये सारा चित्र है, पट से बिन कोई चित्र नहीं है, तो ब्रह्म ही है सारा जगत है, ब्रह्म से बिन कोई जगत है नहीं, ऐसा निश्चय कर लिया। अर्थात कहने का मतलब क्या, ब्रह्म से बिन जगत ब्रह्म ही जगत हो गया ऐसा तो नहीं कर लेगा, जगत मिथ्या है ब्रह्म ही सत्य है, जैसे सारा घट कितने भी खड़ा दिख रहा है ये मिट्टी है, माने घड़ा ऐसा मिट्टी है का मतलब मिट्टी घड़ा हो गया ऐसा नहीं, मृत्यु का देव सत्य मिसले का है वहां, ऐसा विकारो नाम देयम मृत्यु का इत्य वाचारमण विकारो नाम देयम मृत्यु का देव सत्यम, असम नाम देय वाणी का विलास मात्र वाच विकलापरम ही तत्, ऐसे भी कह वाचो विकलापरम ही तत् इत्यम निश्चयवंतम, ऐसा निश्चय वाला है वो ब्रह्मभूतम, इसलिए उसको ब्रह्मभूत कह दिया। अकल्मषम धर्माधर्मादि वर्जितम, धर्म धर्मादि से वो रहित है, धर्माधर्मादि से रहित है वो। युञ्जन्नेवाम उत्तमम सुखम योगिन भवति इत्युक्तम तदेव स्फुटयति, वो उसको निर्दिशे सुख प्राप्त होती है जो आपने कहा था, उसको स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। स्वस्तुते सर्वान् कामान है ना तद्रूपनिषद, उसके आधार पर मंत्र ये श्लोक आ रहा है। युञ्जन्नेम सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यंतं सुखम अश्नुते। युञ्जन्नेम सदा आत्मानं योगी इस प्रकार से अपने अंतकरण को सदा युक्त कर देता है तो विगत कल्मषः योगी, योगी कैसा है वो विगत कल्मषः, कल्मष से रहित है, पुण्य पाप धर्माधर्म से रहित है। अकल्मषम जो कहा गया था उसी को कर विगत कल्मषः, पुरुष लोक में क्या था अकल्मषम, यह कहते विगत कल्मषः योगी का विशेषण। तो वह सुखे न मन अनायास नहीं वह ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अष्टुते। वह ब्रह्म संस्पर्श माने ब्रह्मणा ब्रह्म के साथ, ब्रह्मणा परेण संस्पर्शम संबद्धम, ऐसा करके आप कोई बाह्य तादात्म्य संबंध नहीं लेना, आभेद संबंध को लेना। ब्रह्म के साथ संस्पर्श है जिसका संबंध हो गया है, जिसका अभेद आत्म संबंध हो गया है जिसका, ऐसे को कहते ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम, जो कि अंत से रहित है माने नित्य है, अंत का अतिक्रमण कर गया, अतिक्रांतम अंतम बताया ना अभी कल भी बताया था, जिसने अंत का अतिक्रमण कर गया वो अत्यंत कहा जाता है, अर्थात नित्यम सुखम अश्नुते, नित्य सुख को ही उपभोग करता है। भाष्य युञ्जन्नेवा यथोक्तेन क्रमेण, यथोक्त क्रम से योगी, यथोक्रम क्या है शुरू से बता दिया है, समम काय शिरोग्रीवम इत्यादि शुरू से बताया हुआ, यथोक्त क्रम के अनुसार आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि का निरंतर अभ्यास करते हुए क्रमेण योगी कैसा हो गया योगांतराय वर्जित। ये बहुत बड़ी बात भाष्यकार जोड़ दिया, पूरा योग सूत्र को ले आया, योगांतराय वर्जित, योग में नौ अंतरायों का वर्णन किया, योग के प्रति अंतराय माने प्रतिबंधक बाधक, आप में योग नहीं होता जब तक नहीं होता, इसमें नौ बाधक हुआ करते, नाइन है। प्रथम पाद की तीसवां सूत्र है 1:30, देखो मत सूत्र में दिया है, स्वीकार दे रहे हैं इन मसूदनकार स्तुत्र पढ़ दे रहे, देखो तीसरी पंक्ति के अंत में व्याधिस्थ्यान स्थान शुद्ध करो, व्याधिस्थ्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनात् दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवसितत्वानी, व्याधि एक स्थान दो संशय तीन प्रमाद चार आलस्य पांच अविरति छह भ्रांति सात अलब्ध भूमिकत्व आठ अनवसितत्व नौ, इनके एक एक लक्षण संक्षेप में जाएंगे। देखिए ये सब चित्त में विक्षेप को पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए योग के लिए ये अंतराय कहे जाते हैं, प्रतिबंधक कहे जाते हैं, बाधक कहे जाते हैं। सप्रवृत्ति सहचारितया तत्प्रतिपक्षा, ये प्रवृत्ति के साथ साथ होने वाले होने से सब प्रतिपक्षभूत वस्तु है योग के प्रति। सबसे पहला व्याधि, व्याधि क्या है धातु वैषम्य निमित्तक विकार, जो भूख बुखार आदि सिरदर्द आदि उसको व्याधि शब्द से लिया, आधी व्याधि दो होती है, व्याधि शरीरस्थ आधी मन का, आधी व्याधि मानसी बीमारियां होती है ना, उन्माद आदि मानसी बीमारियां हैं, संशयालुता मानसी बीमारी है, इसलिए क्या है डॉक्टरों के पास जाना फिजियाट्रिस्ट है ना, नहीं साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, जो मन की बीमारियों को वहां ले जाते हैं, आगे कुछ कुछ सुनाई देने लगता है अचानक कान में आदमी को, डर जाता है, कुछ कुछ दिखाई देने लगता है फालतू बातें, अपने कपोल दिमाग ऐसा हो जाता है, कई तो इस कारण से नशा वसा ले लेते हैं। तो मानसिक बीमारी आधी, शारीरिक बीमारी व्याधि, आदि व्याधि दोनों को व्याधि सबसे कह दिया, कि विपसर हटा दो आदि हो गया, विपसर जोड़ दो तो व्याधि हो गया। दूसरा स्थान, स्थान कहते हैं अकर्मण्यता, अकर्मण्यता में भी अनेक है, क्योंकि आगे प्रमाद आलस्य में सबका जगह में अकर्मण्यता ही आएगा, इन अकर्मण्यता में अंतर यहां के कर्मण्यता का तात्पर्य है। गुरुणा शिक्षमानस्य अपि आसनादि कर्म अनर्हता, गुरु के द्वारा शिक्षा देने के बावजूद भी आसन्न आदि कर्मों को करने में जो अयोग्यता है, इसी का नाम स्थान। इतना मोटा शरीर है, मांस बढ़ गया है, तो कैसे करेगा आसन? पद्मासन लगा तो बैठता ही नहीं, बैठ ही नहीं पाता, आसन लगा नहीं सकता हूं। उसको कहते स्थान। जैसे पहले शरीर को दुबला बनाना पड़ेगा, शरीर को दुबला बनाओ, लचीला बनाओ, गंठीला नहीं होनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए, लचीला होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग पहले पवन मुक्त आसन सीरीज 30 आसन करवाते, छोटे छोटे छोटे, नहीं अंगुलियों को दबाओ, दबाओ यू करो ये सब, हाथ के पैर के सब कराना पड़ता है। इसके द्वारा वो सब जोड़ों में जो वात फंसता है, जिसमें कड़क हो जाता है, वो सब निकल जाएगा, लचीलापन लाया जाता है, इलास्टिसिटी बॉडी में, ताकि ठीक से आप अन्य बड़े बड़े आसन के लिए जहां फैलाना है फैला सकेंगे, सिकुड़ना है ढंग से सिकुड़ सकेंगे। स्थान और संशय, अरे योग को, योग की साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करके क्या होगा, बड़े बड़े योगी यूं भटक गए, हम क्या करें उसमें, हम कौन सी खेती के मूली हैं कि हम योग कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा सोचते संशय कर जाएगा और करेगा ही नहीं योग, इसका नाम संशय। ये विपर्यय के अंतर्गत भी ले सकते हैं, विपर्यय को भी इसे उल्टा ही ग्रहण कर लिया, अरे होता ही नहीं योग, सब ढोंग होता है, योग से कुछ नहीं होता, दृढ़ निश्चय कर गया, विपर्यय को भी हम संशय में ही ले लेंगे, अलग गिनाया नहीं ना इसको, इसलिए संशय के अंतर्गत ही विपर्यय को भी लेना। उभय कोटि संस्पर्श हो तो संशय, एक कोटि विपरीत निश्चय हो जाए तो विपर्यय, ये सब संशय में ही ले लेना। चौथा प्रमाद, समाधि साधना नाम अनुष्ठान सामर्थ्य भी, पहले वाला स्थान क्या था, अनुष्ठान में सामर्थ्य नहीं था, और अब अनुष्ठान में समर्थ होने पर भी अनुष्ठान नहीं करना, इसी का नाम प्रमाद है। और आलस्य उससे अलग है, आलस्य क्या है किंतु कर क्या रहा है इसलिए प्रमाद में, वो योग साधनों को करने में समर्थ होते भी योग नहीं कर रहा है, लेकिन आलस्य भी नहीं है कि तो दुनियादारी धंधे में लग जाता है, विषयांतर में व्यापार करने लग गया, ये प्रमाद है। मैंने विहित को न करके अविहित में चले जाना या लौकिक में कार्य में लग जाना, ये सब क्या है, प्रमाद है। कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है, इसी बात है, आलस्य तो करता नहीं है ना, ये करता है किंतु जो करना चाहिए वो नहीं करता, पॉजिटिव उल्टा उल्टा काम करना, ये प्रमाद है। यही ज्यादा लोग है आजकल, क्योंकि विवेक है नहीं, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं, कर्तव्य का विवेक कैसे होगा, शास्त्र ज्ञान होता ना, शास्त्र में वो प्रमाण दे कार्य अकार्य व्यवस्थित कर दिया भगवान ने, कार्य और अकार्य कर्तव्य कर्तव्य इसका निश्चय कौन करेगा, शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र पढ़ा लिखा है तो मालूम कैसे होगा उसको मेरा कर्तव्य क्या, मेरा कर्तव्य क्या है मालूम है नहीं, इसलिए कर्तव्य को करता नहीं और अकर्तव्य को कर्तव्य भ्रांति कर्तव्य अकर्तव्य में लगा रहता है दिन भर, सब प्रमादी है। उसके बाद आलस्यम सत्यम भी औदासीन प्रच्युत कफादिना तमसाच काय चित्तयोर गुरुत्व व्याधित्वेन अप्रसिद्धम अपि योग विषय प्रवृत्ति विरोधी। यदि भी रोग नहीं है, शरीर में भारीपन आ गया है, क्यों, तमोगुण के कारण से, कफादि दोष के कारण से बीमारी नहीं है, इसे व्याधि के अंदर नहीं लेना हमें इसको, कोई बीमारी नहीं, इस शरीर में कफ की अधिकता होने से आलस हो जाता है, या तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, तामसी आदमी है, कुछ करना नहीं चाहता, वो सोचता है कैसे फ्री फंड में कुछ खाने पीने मिल जाए, वो देखो रास्ता ढूंढो, क्लास में बैठ गया सोते रहे, कोई बोलना नहीं चाहिए, ताकि वो जगह बहु आश्रम बढ़िया है, कई महात्मा है वो पीछे लाइन बैठते इसलिए कि सोते रहते हैं, वो पूछता बैठे रहे और कहा खत्म हुआ पढ़ पूछे कितना पन्ना हुआ, अच्छा ठीक है उतना पन्ना पलट देंगे, कागज लगा दिया अगला दिन पढ़ देना, वो रह रहे केवल वो भंडारा खाने पैसा बटोरने के चक्कर में सुख सुविधाओं के लिए रह रहे, तो पढ़ने लिखने से कोई नहीं, और कुछ करना तो है नहीं, जो बढ़िया खाना पीना मिल रहा है चकाचक सब कुछ हो रहा है, क्या करना, आलसी लोग। सत्याम अपि औदासीन्य प्रच्युत, आलस्यम सत्याम अभी औदासीन्य से प्रच्युति होकर के, यानी कि औदासीन भाव में, औदासीन अवस्था में भी नहीं है, इसे औदासीन से हट गया है, अकफादी तमसा च, कफाद के कारण से या तमोगुण के कारण से काय चित्तयोर, काय शरीर में और चित्त में गुरुत्व भारीपन आ गया और व्याधित्व न प्रसिद्धम, व्याधित्व प्रसिद्ध नहीं, बीमारी नहीं है वो, योग विषय प्रवृत्ति विरोधी, योग विषय प्रवृत्ति के विरोधी होने से तो आलस्य नाम से कहा जाता है इस चीज को। छठा अविरति ही, अविरति चित्त से विषय विशेषे एकांति को अभिलाषा। अविरति कहते हैं चित्त किसी विषय विशेष में लग गया है और जब तक पाएगा नहीं उसके पीछे हटता ही नहीं, वहां से हटता ही नहीं, लगा हुआ है पाना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। जब तक वो काम पूरा नहीं होता वहां से पीछे हटता नहीं, वो अविरति। इसलिए हम लोगों का सिद्धांत क्या है, जो काम कर रहा है शुरू कर दो निपटा दो, कदम नहीं तो दिमाग वहीं लगा रहेगा, अब करना बाकी है, आधे में छोड़ना ही नहीं चाहिए, अंदर रहेगी ना वो आधा छोटा हुआ है, तो जितनी जल्दी से निपटा के किनारा कर दो ताकि फिर मन लग जाए अपने ध्यान में जाए। प्रारंभवशात किसी विषय में निकल भी जाए उसको झटपट निपटा देना चाहिए, और जहां देखा है ऐसा विषय बहुत लंबा समय लगने वाला है उसे विरक्त हो जाए, दोष देखो उसमें, तुरंत दोष देखना चाहिए और उसे हट जाना चाहिए, ये बेकार विषय प्रारंभ खेच रहा है, बहुत समय लगना है, कहाँ चक्कर काटेंगे इसका पीछे, समय बर्बाद सब बर्बाद, उसे अच्छा है कि हम इसमें न पड़े, उसे दोष दर्शन देकर उसे पीछे हटना चाहिए। अविरति ही भ्रांति दर्शनम सातवा, योग असाधन है साधन बुद्धि, ये भ्रांति दर्शन है, योग का साधन नहीं है वो, लेकिन उसको योग का साधन समझ गया, साधन में भ्रांति का दर्शन कर लेने से ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। आदमी योग निद्रा करना सोचा योग का साधन है और योग निद्रा के नाम पे सोते ही रहता है, कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ महाराज, और खराटे मार रहा अगर मैं योग निद्रा कर रहा हूं तो क्या योग निद्रा है वो, उससे अच्छा तू बाहर कर्मयोग करता, तो साधन भ्रांति ये भी बहुत बड़ा बाधक है। अलब्ध भूमिगतम समाधि भूमि में एकाग्रता या लाभ, और समाधि भूमि एकाग्रता लाभ हुआ ही नहीं, उसका अलाभ है, वो अलाभ भी बाधक है। इसे एकाग्र भूमि का लाभ के लिए निरंतर प्रयास करनी चाहिए, विक्षिप्त भूमि से जितनी जल्दी में एकाग्र भूमि हो सके उधर पहुंचने के लिए निरंतर विवेक और वैराग्य अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोधा एकाग्र भूमि जाना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य इतनी दृढ़ता पर करनी चाहिए, नहीं तो आपको एकाग्र भूमि नहीं मिलेगी तो अरुचि हो जाएगा आपको दिमाग में, इतना किया कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत झलक भी मिल जाए फिर आदमी रुचि होता है, अरे इतना बड़ा शांति रहा, बड़ा आनंद आया, दोबारा ऐसे कैसे होगा, उसके लिए स्मरण आएगी वो आनंद की, इस एकाग्रता का स्मृति के कारण से बार बार एकाग्रता में जाना चाहेगा वो। इसे कहते हैं अलग एकाग्रता रूपी भूमि का लाभ, यह सबसे बड़ा दोष है। क्षिप्त मूड विक्षिप्त रूपत्म इतिहावत, क्षिप्त मूड और विक्षिप्त जो अवस्था है ये बहुत खराब चीज है। और अंत में अनवस्थित्व लब्धम अभी समाधि भूमो, समाधि भूमि थोड़ी मिल गई उसके बाद थोड़ी रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है ना, तो रिद्धि सिद्धि का इस्तेमाल कर दिया माया में चला गया, और आगे समाधि का अभ्यास के लिए जो प्रयत्न जरूरी है उस प्रयत्न शैथिल्यत चित्त से तत्र अप्रतिष्ठितम, चित्त का उस समाधि में प्रतिष्ठित न रहने का नाम ही अनवस्थित्व। ये नौ चीज एते अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः, सूत्रकार 31 के बाद कहते हैं ये सारे नौ चीजों को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध कर देनी चाहिए, इनमें से एक भी टपक जाए बीच में झटित अभ्यास वैराग्य के माध्यम से इनको हटा लेना चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो साथ साथ क्या करना, अभ्यास वैराग्य से ईश्वर प्रणिधानत्वा ईश्वर के शरण में जाओ, हे भगवान कहां से बाधा आ गई है इस बाधा को दूर कर दो, भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से रो तो अपने आप बाधाएं दूर हो जाएंगी। और तब भी नहीं होता है ऐसा लगता है हम कर रहे हैं कुछ नहीं, सुन नहीं रहा ईश्वर, तो क्या करें, तस्य वाचक प्रणव तप सदर्थ भावनम, उसका वाचक कौन है, प्रणव, उस ओम का जप करना शुरू करो, ओम का ध्यान करना शुरू कर दो, सब भाग जाएंगे दोष। ये सब सूत्र योग सूत्र है, तत्र निरस्यम सर्वज्ञ बीजम ईसा पूर्वेशाम गुरु काले नवच्छेदात क्लेश कर विपाक आशिर परामर्श पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचक प्रणव तज भाव ने सारे सूत्र दे दिया है। और अंत में कहते हैं ये सारे स्थान को अपनाते हुए बाधाओं से बचने के लिए एक सरल तरीका मैत्री करुणा मृत उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भाग भावना तश्चित्त प्रसादन, चित्त को प्रसादन करने का प्रसन्न करके रखने का एकाग्र भूमि में लाने की सबसे बढ़िया तरीका मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। सुख विषयों में मैत्री, दुख विषयों में करुणा, पुण्य विषयों में मुदित और पाप विषयों में उपेक्षा। सौहार्दम प्रति मैत्री, करुणा मने कृपा, मुदित मने हर्ष, उपेक्षा मने उदासीनता। कहने का मतलब आप अपने से उत्कृष्ट साधक को देखेंगे तो प्रसन्न होना, उनके साथ बाधक डालने कोशिश नहीं करना। अधिकतर लोगों की ये आदत है, अगला पढ़ रहा है तो खटखट खट करेंगे, थोड़े व्यवधान डालने के लिए प्रयास करेंगे और अगला खटखट कर देता है, आप कैसे दाम नाराज हो जाएंगे उसमें, हे क्या खटखट कर रहा, हम पढ़ रहे नहीं देख रहा है, डांट देंगे उसको। और खुद कर रहा है वो पढ़ते खटखट, वो ध्यान कर रहा खटखट करते वो नहीं ध्यान में आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या हो। दूसरे के साधन में बाधा डालने की बुद्धि क्षुद्र बुद्धि सभी के अंदर है, उस पर विजय पाना चाहिए। मुदित भाव लाओ और अपने समान वालों से मैत्री, अपने से नीचे वाले हैं तो करुणा करो, उन पर दया करो, हे भगवान इनकी बुद्धि को वैसी कर दो, इन पर कृपा कर दो, इनको भला कर दो, ये भी अच्छे हो जाए, ऐसे भगवान से उनके लिए प्रार्थना करके उन पर करुणा करनी चाहिए। स्व समान में मैत्री, स्व निकृष्ट में करुणा, स्व से उत्कृष्ट के प्रति मुदित और स्व अत्यंत विरोधी के प्रति उपेक्षा। उनके तरफ ध्यान ही मत दो, ये समझे पशु है, भैंस जा रहा, जाने दो उसका, भैंस जा रहा है क्या कर रहा, कुत्ता भौंक रहा है, कोई भौंक भौंक कर रहा है तो कुत्ता भौंक रहा है सोचो, उसको छुट्टी करो भाई, मुंह मत लगो वहां पे, क्या बोल रहा है, क्यों ऐसे गाली दे रहा है, क्यों डांट रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है, ऐसे बोलना ही नहीं, मुंह में दौर बिगड़ेगा मामला, ये समझो कुत्ता भौंक रहा है, चुप किनारे हो जाओ, उपेक्षा। इसे स्व समान, स्व निकृष्ट, स्व उत्कृष्ट, स्व विरोधी, ये चार के लिए फॉर्मूला दे दिया, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। जो इनको अपनाता है वह साधक योग में सफल हो जाता है, और इनको अपनाता नहीं और टकराता है तो वह साधक और नीचे चला जाता है, खत्म कर। और संसार में हर साधक के सामने ये चारों प्रकार के लोग चारों तरफ रहते हैं, हिम्मत समझो जहां जाओगे तुम्हारे अनुकूल ही मिलेंगे, सभी की सभी दुनिया अनुकूल ही सब नहीं मिलते, सब बराबर वाले भी नहीं मिलते, सब जगह सर्वत्र उत्कृष्ट भी नहीं मिलते, सर्वत्र सभी निकृष्ट नहीं मिलते, सर्वत्र सदा विरोधी नहीं मिलते, सब प्रकार के सब जगह है, त्रिगुणात्मक जगत है, ऐसे सब तरह के लोग सब जगह मिलेंगे। तो इस रास्ते को अपना करके व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तब भाष्यकार के वचन योग अंतराय वर्जित ये घटेगा, योग के अंतरायों से रहित हो जाएगा वह योगी, होकर सदा आत्मानं युञ्जन, सदा अपने आत्मा की ओर ही अपने बुद्धि के वृत्तियों को युक्त कर, विगत कर्मश विगत पाप, पाप रहित, पाप से तात्पर्य पुण्य भी, समाधि में वो भी बाधक हो जाता है, पुण्य पाप दोनों मोक्ष में बाधक होने से, पुण्य पाप दोनों से धर्म अधर्म, जिसे पहले कहान भाषा के पुरुष लोग के अंत में क्या कहा था, अकलमशम धर्माधर्मादि विवर्जितम, यहां पर विगत कर्मश नहीं विगत धर्माधर्मादि इत्यर्थ, सुखेन तृतीयांत सुख शब्द तृतीयांत सुख शब्द कर रहे हैं अनायास, क्योंकि दो है सुखेन और सुखम अष्टमुत है, श्लोक में दो है ना, एक तृतीयांत एक द्वितीयांत है, तृतीयांत कर्णवाचक है और द्वितीयांत फलवाचक है, कर्म है, इसे तृतीयांत का अर्थ हो गया अनायास ही ना, अनायास ही वो प्राप्त कर जाएगा, योग के अंतराय से रहित होकर धर्माधर्म आदि से रहित होकर यदि निरंतर अपने आत्मचिंतन करता है तो निश्चित रूपेण वह अनायास ही ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसका व्याख्या ब्रह्म स्पर्श मने ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध है जिसका, वे कैसे स्वाभिन्नत्वेन अहम् ब्रह्मैव अस्मि, ऐसा अहम् ब्रह्मैव अस्मि ऐसा अभेद आत्म संबंध को यस्य यादृश जिस योगी का ऐसा है तत् उसको कहते ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अंतम अतिथ्य वर्तते। देखो अंतम अतिथ्य वर्तते इति अत्यंतम, जिसका जो अंत को अतिक्रमण करके रह गया मैंने नाश से रहित हो गया, नाश का भी जो उल्लंघन करने मतलब गया नित्य हो जाना, ऐसा जो नित्य सुख है ब्रह्म से अभिन्न रूपा जो सुख है उस सुख को वह अत्यंतम उत्कृष्टम निर्विषयम अष्टुते। इसका मतलब अत्यंतम का अर्थ कर लो चाहे उत्कृष्टम निर्विषयम सुखम, अर्थ जो उत्कृष्ट निर्विषय कौन होगा नित्य ही होगा, उस सुख को वह अष्टुते व्याप्नोति, प्राप्नोति नहीं कर रहे हैं तार सुख स्वरूप में व्याप्त होकर स्थित हो जाता है। जान करके भाष्यकार अश्व व्याप्त धातु है ना जान में, यहां पर भी श्लोक में ही अष्टुते, अष्टुते क्या किस धातु का रूप है अश्व व्याप्त व्यापनोति मैंने सुख रूपता में व्याप्त जरूर सुख रूपता ब्रह्म की कैसी है व्यापक रूप है, उस व्यापक रूपता को ही वह स्वरूप प्रतिष्ठित होकर के व्याप्त हो जाता है। इसे तैतृ परिषद मंत्री बोले ना आप स्वस्तुते सर्वान कामान, सकल कामनाओं को प्राप्त कैसे कर जाता है वो व्याप्त होकर के ही प्राप्त कर सकता है नहीं तो नहीं। योगम अनुष्ठितो ब्रह्मभूतस्य आंदिरी, यदि भी आंदिरी संस्पर्श का तादात्म्यम कर करके कहते ऐक रस्यम, आंदिरी में देखिए संस्पर्श का अर्थ तादात्म्यम कहते फिर तादात्म्य करने से अर्थ गलत हो जाता है, तदेव आत्मा से तादात्म्यम हो जाता है ना तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, इसने और आगे अर्थ कर दिया ऐक रस्यम उत्कर्ष विषय असंस्पर्श विषय से अजन्य है ऐसा जो सुख है एक रस रूपता है घन प्रज्ञान घन आनंद घन ऐसे प्रयोग होता है ना, इसलिए विज्ञान घन ऐसे प्रयोग होता है यथा लवण घन। लवण घन कैसे होता है नमक का ढेला अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे जहां तहां जहां से भी निकालो नमक ही नमक है, यानी कण कण नमक है नमक के ढेला में, उसी प्रकार से ये आत्मा है अंदर बाहर ऊपर नीचे यहां जहां तहां भी घुसो वो आनंद रूप ही है, जैसे भी ग्रहण करो उसको वो आनंद ही होगा। समझाने के लिए क्या किए थे कहा कि ला जाओ नमक का ढेला लाओ पानी में डाल दो सवेरे आना जाओ, वो सवेरे आया चेला श्वेत के तू बेटा अगर इसे ऊपर से पियो इस किनारे से पियो उस किनारे से पियो बीच में से पियो नीचे से पियो कैसा लगा, वो हर बार कहता है नमकीन ही है नमकीन ही है, जब नमक निकालो गोल कहां मिलेगा तो गुल गया जब फेंक क्या हो, अब समझ में आई कुछ ब्रह्म कहां है कैसा है, जैसा नमक वैसा ब्रह्म है समझो कौन दिया, वैसे सा जल में जैसे व्याप्त हो गया जगत में व्याप्त ब्रह्म इसे तुमको दिखता नहीं है वही सब जगह, जल के कोने कोने में बर्तन के कोने कोने में जल की कहां क्या है नमक ही नहीं तो है, जगत के कोने कोने में कण कण में क्या है वो ब्रह्म का आनंद रूपता ही और कुछ नहीं है। अस्थिभाति प्रियम रूपम अस्थिभाति प्रिय रूपता ये सभी में है, उस आनंद रूपता प्रत्येक में ग्रहण करने की देखने की क्षमता सामर्थ्य के अभाव की वजह से आदमी छटपटाता है परेशान होता है। ऐसा योग का अनुष्ठान करता हुआ ब्रह्मभूत सर्व अनर्थ निवृत्ति निर्जी सुख प्राप्ति लक्षण जो द्विविध मोक्ष है वह हेतुना केन स्यात् किसके द्वारा हो सकता है यदि शंखमानम प्रति आह, उसको यहां पर जवाब देते हुए कहा जा रहा है वो कैसे होगा, दो प्रकार का मोक्ष वर्णन किया आपने जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति जो बात कही गई वो कैसे हो सकती है, कहते उसको भी तुम्हें समझाते हैं धीरे धीरे करना पड़ेगा, दो मुख्य सीढ़ी बता देंगे श्लोक में जो अनेकों श्रुति स्मृति पूर्व में विचार हो चुके कह चुके हैं यहां भी कह रहे देखिए। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। समदर्शन ब्रह्म दर्शन कि सम और ब्रह्म पर्यायवाची निर्दोषमी समम ब्रह्म आया था ना पांचवा अध्याय 19वें श्लोक में, जो कि 18वें भी आया है। ब्राह्मणी गवे से क्या होगा समदर्शन नहीं सुनी चै पाके च ब्राह्मण समदर्शिना पंडिता समदर्शिना। तो यहां भी समदर्शन कह दिया, वहां व्यक्तियों में ले रहे थे इसलिए यहां वहां व्यक्ति नहीं है, ऐसे समदर्शिना नहीं बोला, समदर्शन कह रहे इतरांतर है। और सम ब्रह्म को ही कह दिया परमम साम्य उपैति, निरंजनम परमम साम्य उपैति। मुंडको उपनिषद 3:1-3 में कहा सम एव इति साम्यम ब्रह्म तस्य तदेव उपैति प्राप्नोति निरंजनम परमम, ऐसे मुंडको उपनिषद भी कही गई है। और इसी प्रकार श्लोक भागवत में आप देखेंगे 3रा स्कंध 24वां अध्याय 46वें श्लोक में आप देखते हैं आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि च आत्मनि। कदे भगवान जो आत्मा है उसे सकल भूतों में स्थित करके देखो, और सकल भूतों को भगवान रूपी तुम्हारी अपनी आत्मा में देखो कर दिया। तो यहां पर सर्वभूतस्तम आत्मानम, सकल भूतों में स्थित उस आत्मा को और सकल भूतों को आत्मा में, पहले यही होता है आप सभी में आत्मा को देखिए, यही संभव है। बाद में होता है सभी को आप अपने आत्मा में देख सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा आपसे अलग नहीं है। सभी में पहले आत्मा है, इस निश्चय कर लो और सभी में आत्मा को देखो। और जो अनंत आत्मा देख रहे हो सभी उपाधियों में, वो सारे अनंत आत्मा है, वो आपसे अभिन्नत्व जब ग्रहण करोगे आपको पता लगे सभी में मैं ही हूं। जब सब में मैं ही हूं उसके बाद समझ में आती है ये सभी मुझ में ही है, ये सब कहां है मुझ में ही है, इन बाहर अपनी मूर्खता के कारण से दिखाई दे रहा था, अज्ञान की वजह से पहले मुझे बाहर दिख रहा था, इन वास्तव में सब मुझ में ही कल्पित है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरीव उद्भूतम यथा निद्रया। साफ कहते हैं वहां पर आचार्य शंकर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के पहला श्लोक में, यह संपूर्ण विश्व मानव दर्पण में दिखाई देती हुई नगरी के समान है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, है निज के अपने अंतर में ऐसा ही है सारा जगत ब्रह्मांड पूरा विश्व, जैसा कोई माया दर्पण में नगर दिखाई देवे वैसे तुम्हारी भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। जी मेरे भीतर कहां जी, तो बाहर दिख रहे मकान उकान, मेरे अंदर का मकान है। जैसा कोई कहे कहती यथा निद्रया, जैसा निद्रा रूपी दोष की उसे स्वप्न कहां दिख रहा है, अंदर होते हुए लगता है बाहर दुनिया है। उसी प्रकार से माया रूपी दोष के कारण से अंदर होते हुए बाहर दिखाई, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया, निद्रया निद्रा भी दोष है यथा स्वप्न उद्भूतम भवति। उद्भूत स्वप्न कैसे जी कहां दिख रहा है आपको जगत, कैसे लगता है स्वप्न जगत कहां है आपके अंदर मालूम रहता है क्या, उस समय मुझे लगता है बाहर ही दिख रहा है, जगने के बाद पता लगता है स्वप्न जगत कहां था भीतर ही था। क्यों ऐसे दिख रहा था फिर कदे निद्रा रूप दोष की वजह से दिख रहा, उसी प्रकार यहां पर भी बाहर दिख रहा है जागृत काल में, इन वाक्य में ये भीतर ही है जागृत काल में भी। बाहर क्यों दिख रहा है, माया का वजह से दिखाई दे रहा है, अर्थात वास्तव में है ही नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ है क्या कुछ, स्वप्न पदार्थ कुछ होता है वासनामय, तो सारा बाह्य जगत भी वासनामय है, वास्तव में है नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कई बार प्रवचन करते तो निकल जाता था, कोई सो समझ के या पहले सुना हुआ हो या किसी ने बताया हुआ हो, ऐसे कुछ भी नहीं, जब प्रवचन बोलते दे दो निकलती मुंह से ऐसे। शांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर्गत परिदृश्यमान, ऐसे शब्द वाले मुंह से आता था, कई लोग सुनने वाले इसको टोकते थे क्या आप बोल रहे हैं, और जयपुर यूनिवर्सिटी में जब बोल रहे थे वहां बड़े बड़े पीएचडी के सबके विद्यार्थी थे, उनको आगे बात पूछ लिया उन्होंने प्रश्नोत्तर काल में। ये जो शुरू ही आपने जो किया हमको उसी समय दिमाग से खटक रहा है, वैसे आगे आप क्या बोले वो तो बात अलग है, पहले ही शब्द आप कैसे थे तो गले उतर नहीं रही हम लोगों की। और स्वांत कल्पित अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत परिदृश्यमान क्षुद्र ब्रह्मांड अंतर्वर्ती या राजस्थान क्षेत्र अंतर्वर्ती होता जयपुर में, ये आपने कैसे कह दिया? आपके भीतर जयपुर है, आपके भीतर में हॉल है, मुझे मेरे भीतर में है लेकिन तुमको बाहर जैसे दिख रहे, क्या करेगा तुम्हारे अज्ञान है वो। फिर स्वप्न दृष्टांत से लोगों समझाया, ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को हम ग्रहण नहीं करते हैं तो अविद्या माया की वजह से बाह्य सत्य दिख रहा है, नहीं तो सारा स्वप्न जगत के समान ही है, कोई अंतर नहीं। वह स्वप्न की वासना कच्ची होने से एक बार दिखा जो दो बार दिखती नहीं है, यहाँ के ये जो जागृत रूपी स्वप्न की वासना दृढ़ होने से बारंबार वही दिखता है, इतना अंतर है। इस स्वप्न की जो है पुनरावृत्ति होती है, उन स्वप्नों की पुनरावृत्ति नहीं होती है वासना की दृढ़ता और क्षीणता के कारण से, इसलिए श्याम जागृति संयमी कह दिया है। उसमें हम जब जाए तो तब अनुभव में आते हैं सारी चीज क्या है वाक्य में, इसे सर्वभूतस्तम आत्मा सर्वकल भूतों में स्थित आत्मा को इच्छत है, पहला सीढ़ी। उसके बाद सर्वभूतानि च आत्मनि, सकल भूतों को अपने आत्मा में, यह इच्छते योग युक्त आत्मा, योग से युक्त है संयमित कर लिया है आत्मा अंतकरण जिसने जिसका जिसने ऐसा कर दिया, वह व्यक्ति जब ऐसा इच्छते है सर्वत्र समदर्शन सन इच्छते है, सकल विषयों में समदर्शन करता हुआ ऐसे अनुभव करता है। योग का जो फल है ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन सर्व संसार विच्छेद का कारण, उसी को बताने के लिए श्लोक आरंभ हुआ है। समझो समं सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, ऐसे 13वां अध्याय 18वें श्लोक में व्याख्या जाके कहेंगे। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र उस आत्मा को ही देखना वासुदेव सर्वमिति, यह भी अति दुर्लभ है। 7वां अध्याय 19वां श्लोक में कहेंगे। ये सारी बातें आधार मुंडक और छांदोग्य, छांदोग्य में क्या कहा, अहितदात्म इदम सर्वम सत्मा तुम शिष्वेद के तो ऐसे कहते हैं। एक बार नहीं, 6वां अध्याय 8वें खंड से लेकर के 16वें खंड तक 9 बार आवृत्ति करके भी बात कहा, अहितदात्म इदम सर्वम सत्मा तुम शिष्वेद के तो, वही तुम हो अलग नहीं हो। 6, 8 से 16 तक भाषकर अवतरण कर दे रहे, इसलिए इदानीम योग से फलम ब्रह्मैकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम तत् प्रदर्शित है। अब योग का जो वास्तविक फल है ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन, जो सर्व संसार का विच्छेद का कारण है, उसी को साधन के रूप में दिखा रहे हैं। दिव्य फल है, फल होते हुए भी है साधन भी है, पहले आपको क्या करना है बाद में क्या करना है तो ऐसा हो जाएगा, फिर अपने आप होगा, अपने आप आपको अनुभव होगा सब कुछ मुझ में ही है और सब में इसलिए मैं ही हूं। जैसे पट सोचेगा ये सारे चित्र मुझ में ही है, इसलिए सभी चित्रों में मैं ही व्याप्त हूं। पट में चेतनता दे दो और पट से पूछो, पट क्या कहेगा, ये पट यही कहेगा ये सारा चित्र मुझ में है, अतएव इन सभी चित्रों में मैं ही व्याप्त हूं, तो मेरे बिना चित्र कोई सत्ता ही नहीं रह जाती, तथा मुझ मेरे बिना आप इस मुझ के मेरे बिना इस संसार का क्या सत्ता है, मैं हूं तो मेरे लिए सारा संसार है, मैं नहीं हूं तो कहां संसार है, सुषुप्ति में कहां है आपके लिए कुछ, ये जगत है क्या, जगत है ही नहीं। आप जब जगते हैं आप अपने आत्मा की सत्ता के कारण से ही सारे जगत की सत्ता आपका अनुभव में आता है। अरे निश्चय है आपकी सत्ता के बिना जिसकी सत्ता का अनुभव नहीं होती हो उसी स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती है। जैसे पट की सत्ता के बिना चित्र की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, तद आपकी सत्ता के बिना जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसको है करके कैसे कहोगे। वास्तव में वह कल्पित ही आपसे ही। आपने कल्पना किया, कल्पना के सत्य तो आपने डाल के आप ही भ्रम में पड़ गए, ये आपकी भूल है, ये विवेक करना है। हमने जाल बिछाया और हमने जाल में फंस जाए, वैसे बात हो गई ना। खुद जाल बिछाए, खुद जाल में फंसे और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे, कौन बचाएगा? अपने विवेक से खुद बचना है। इसलिए कहते हैं ये है जो अनुभव है, सर्वभूतानि अपि तद विशेषणत्वेन पश्यति चेत् न शुद्ध वस्तु ज्ञानमिति। सकल भूतों को भी तद विशेषणत्वेन अनुभव नहीं करना है, विशिष्ट बुद्धि नहीं है यहां पर, शुद्ध वस्तु ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए सर्वभूत स्तंभ सर्वेश भूतेश स्थितम स्वम आत्मानम, सकल भूतों में स्थित आत्मा को, कौन सी आत्मा? कोई दूसरे की नहीं, अपनी स्वम आत्मा। सर्वभूतानि च आत्मनि, सकल भूत कौन से लेना? ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, तीर पर्यंत, छोटे से छोटे पर्यंत, सारी चीजों को लेना। सर्वभूतानि आत्मनि एकतांगतानि, आत्मा में एक मतलब आत्मा में एकता को प्राप्त कर देगा, अर्थात भिन्नत्व नहीं रहा, सब के साथ आपका अभेद मान लो। सारी उपाधियां आपकी उपाधि है, क्योंकि आप ही सब में व्याप्त हो गए, आप अपने आत्म स्वरूप से आप ही सभी में आत्म रूप में व्याप्त हो जाने के रहते हैं। आपकी ही सारी उपाधि हो जाएंगी तो आप किस उपाय से लड़ाई झगड़ा करोगे, किस उपाय से राग द्वेष करोगे, जब सारी उपाधि तुम्हारी ही हो गई। अब एक उपाधि में आपका अभिमान कैसे रह जाएगा? जब आप ये मान लिए सकल भूतों में मैं ही हूं, अब किससे लड़ोगे? आप अपने से लड़ेंगे, क्योंकि आप ही है ना। उस उपाधि में भी आप, उस उपाधि में भी आप, उस उपाधि, सारी उपाधियों में मैं ही जब हूं, मैं किससे भिड़ूंगा? यदि लड़ाई होती तब मैं जब कहेंगे तुम अलग हो मैं अलग हूं, तुझमें मैं नहीं और तुम मुझ में नहीं, तब तो लड़ाई होगी ना। भेद भेद है तो भय है, भय है तो लड़ाई, सारा चीज। और जब मैं ही सब में हूं, सकल उपाधियों में मैं ही हूं, फिर राग द्वेष कोई गुंजाइश ही नहीं रह गया। इसे पहला सीढ़ी सर्वभूतस्थम आत्मनम, ताकि राग द्वेष क्रोध काम सब खत्म हो जाता है। अब दूसरे के पास कोई चीज आ गया, उस पर आप इच्छा क्यों करोगे? बड़े उस उपाधि में मैं ही तो रहकर आनंद ले रहा हूं उस चीज का, तो मेरे पास भी होना चाहिए, क्यों इच्छा होगी? तब होगी ना, जो उपाधि अलग है, वो उपाधि उसको भोग रहा है, मैं अलग हूं, मेरे पास नहीं है, मेरे को उसका आनंद नहीं मिल रहा है। ऐसे जब भ्रांति में रहेगा तब उसको भी अपने लिए भी चाहेगा। इसे राग द्वेष आदि सकल दोषों का निवृत्ति का मूलभूत साधन ही है, यह दृढ़ निश्चय हो जाए मैं ही सकल भूतम विद्यमान हूं, तो सब खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो ये निश्चय हो जाएगा सकल उपाधियां मुझ में ही। सोचिए पहले सीढ़ी जैसे मतलब व्यवहार का थोड़ा ज्यादा सर्वभूतस्थम आत्मा का मतलब कठिन है, वो थोड़ा निवृत्ति दूसरा वाला जैसा दूसरा सीढ़ी निवृत्ति हो रहा है तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं आपको आसान लगता है लेकिन असंभव है वो पहला सीढ़ी के बिना, क्योंकि जब तक तुम्हारा राग द्वेष आदि है उपाधियों को लेकर के, तो सारी उपाधि मुझ में कैसे मान लोगे आप? भले तर्क से बुद्धि से आप सोच भी लोगे लेकिन अनुभव में नहीं घटेगा। इसलिए पहले सबसे पहली बात होनी चाहिए अन्य उपाधियों में विद्यमान सत्यता का नाश कैसे हो, ये सोचना है। चिंतन ये होनी चाहिए अन्य उपाधि में जो सत्यत्व है, भिन्नत्व वगैरह है, ये नष्ट हुए बिना आप उत्तर अगला सीढ़ी में जा ही नहीं सकते। सकल भूतों को अपने में, सारे उपाय मुझ में कल्पित स्वप्रवत, ये आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे भिन्नत्व और सत्यत्व है ना। आप स्वप्न के सारे पदार्थों को कब माना मुझ में कल्पित है सारे के सारे, कब माने आप? जगने के बाद, जगने के बाद क्या निश्चय हुआ उसमें? मिथ्यात्व निश्चय, सत्यत्व हट गया ना। सत्यत्व हटने के बाद जब मिथ्यात्व निश्चय होता है तभी ये निश्चय हुआ ये सारे पदार्थ मुझ में ही थे, कि सर्वभूतानि आत्मनि तब होगा जब सब भूतों में मिथ्यात्व निश्चय होगा। और वो कैसे हो सकता है जब तक भेद बुद्धि और सत्य बुद्धि रहेगी उसमें। स्वप्न काल में स्वप्न पदार्थों में भेद बुद्धि और सत्य बुद्धि थी तो वहां पर निश्चित है कि ऐसा मुझ में कल्पना में कर रहा हूं। उसी प्रकार यहां भी हाल है। जब जागृत काल में भी अनुभव करना है सर्वभूतानि आत्मनि, सबसे पहले आपको सर्वभूतस्थम आत्मनि को कहना ही पड़ेगा। सारी उपाधियों में मई हूं यदि हो जाएगा तो उपाधिगत भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी, मेरी उपाधि हो जाएगी ना सब। जब सारी उपाधि मेरी ही है तो भेद बुद्धि को लेकर जो राग द्वेष आदि होता है वो कहां होगा? जब वो भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी तब समझ में आएगी, फिर ये सारी उपाधि मेरी ही है तो मैं सोता हूं तो फिर सारी उपाधि क्यों नहीं सो रहे? ये उपाधि को मैंने सुला दिया फिर उपाधि क्यों नहीं सोए? विवेक करोगे फिर निश्चय होगा, हो इसका मतलब ना ये उपाधि सो रहा है ना वो उपाधि सो रहा है, वास्तव में ना ये उपाधि जग रहा है ना वो उपाधि सो रहा है। ये सब अविद्या का खेल है। जब मैं आत्मा तो सोता हूं नहीं, सोया किसने? एक उपाधि ने सोया। और सारी उपाधियां मेरी होते हुए भी तद उपाधियों के अपने कर्म की वजह से कोई सोता है कोई जगता है, यह अविद्यागत दृश्य है। इस प्रकार से वे करता हुआ सकल उपाधियों में अपने आत्मा का विवेचन करते हुए उसी मिथ्यात्व का निश्चय किए बिना आप सकल भूतों का अपने में कल्पित करके ग्रहण नहीं कर सकते। देखने में तो सरल वो लगता है, स्वप्रवत दृष्टांत समझ में आ जाती है ना, आसान लगता है, लेकिन वो घटेगा नहीं जीवन में। सकल भूत जब मुझ में ही है फिर बाहर किसी भूत के साथ क्यों विद्वेष हो रहा है? जब मुझ में ही कल्पित है तो भाई कोई भूत नहीं, फिर ये राग द्वेष का जाल क्यों? पहले इसको तोड़ना पड़ता है। इस वजह से तब मिथ्या जब हो जाए तो राग द्वेष बाद में रहेगा ही नहीं। जब वो जो व्यक्ति सर्वभूतानि आत्मनि कर देगा तो सर्वत्र समदर्शन, अब राग द्वेष कहां रहेगा? तब समदर्शन सफल होता है, तब सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो गया, अब अपने आप किसी प्रकार राग द्वेष का कुछ भी नहीं रहेगा। इसे सीढ़ियां बनाई गई इस प्रकार से, बल्कि हम लोग पांच सीढ़ी बताया था पहले भी मैंने इसको, यहां दो ही में ले लिया उन चीजों को, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चापित, दो ही में कर दिया इन्होंने। तो भाष्कर इसलिए कहते हैं तो एकताम गतानि इच्छते पश्यति, ऐसा वो देखता है कौन? योग युक्त आत्मा समाहित अंतकरण, योग से युक्त है समाहित है आत्मा में अंतकरण जिसका, ऐसा जो योगी है वह सर्वत्र सर्वेशु समदर्शन, सर्वेशु ब्रह्मा स्थावरांतेषु विषमेशु च सर्वभूतेषु, सकल ब्रह्मा स्थावरांत विषम भूतों में समम निर्विशेषम विक्रियारितम ब्रह्म, ठीक ना? समशब्द अर्थ क्या है? ब्रह्म समम निर्विशेषम विक्रिया रहितम ब्रह्म आत्मिकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य स समदर्शन, ब्रह्मात्मिकत्व विषय जो दर्शन है ज्ञान है वह है जिसका, ऐसा वह योगी स वह व्यक्ति सर्वत्र दर्शन समदर्शन, वह योगी सकल उपाधियों में सम उस ब्रह्म का ही दर्शन करने लगेगा। इस विषय में देखिए नीलकंठीकार बड़ा सुंदर बातें कहेंगे। नीलकंठ में सोपाद निरुपाद से द्वेदा ब्रह्म विदुच्यते, सोपादिकस्य सर्वात्मा निरुपाख्योनुपाधिक, आगे ना कि ब्रह्मवेत्ता दो प्रकार के, एक सोपादिक ब्रह्मज्ञानी एक निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानी। सोपादिक ब्रह्मज्ञानी वह है जो सर्वात्मा मान रहा है, सर्वात्म भाव में, और निरुपाख्य अनुपाधिक, निरुपाधिक ब्रह्म ब्रह्मवादी कौन है? जो अनुपाधि वाला हो गया, सभी में मैं ब्रह्म हूं, कोई भी उपाधि वास्तव न मेरा है, नहीं उपाधि में मैं हूं ऐसा कुछ नहीं, उस स्थिति में पहुंच जाए अंत में वो निरुपाधिक ब्रह्मवादी है। यह जो चर्चा है सोपाधिक ब्रह्मवादी का है। असंप्रज्ञात के में जो सर्वाणी भूतानि ब्रह्म पर्यंतानि आत्मनि एकदांगतानि, पहला वाला संप्रज्ञात है और दूसरे वाला असंप्रज्ञात है। जिसमें श्रुतियां भी दे रहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेष्वात्मनं ततो न विजुगुप्सते, छठा मंत्र। सर्वस्य आत्मा भवति मैत्रेयण उपनिषद सातवां अध्याय दूसरा मंत्र। ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मेमेक्यतवाहुतो, कौशिक ब्राह्मण उपनिषद। इदं सर्वम इदं आत्मा बृहदारण्यक 4-5-7 इत्यादि अनेक मंत्रों को नीलकंठी दे रहे हैं। योग वासिष्ठ में आया है, उसको कल ही देखें।